کافرون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلونه همه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده شپږ مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم ده الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده قل یا ایها الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ويش اي كافرانو زده هغو عبادت نكوم چه تاسي عبادت كوي ونه تاسي ده هغو عبادت كوم كي ياس چه زي عبادت كوم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد او نه هم زه هیڅکله د هغو عبادت کوونکی یم چې تاسو یې عبادت کړای دی او نه تاسو د هغه عبادت کوونکی یاست چې زه یې عبادت کوم لکم دینکم ولی دین ستاسو لپاره ستاسو دین دی او زما لپاره زما دین